I rozpoczynamy drugą godzinę naszego wspólnego spotkania. Przeminęło z wiadrem Paweł Paulus Mazur i Krzysztof Siemak i rozmawiamy jak zwykle o niuansach języka polskiego i nie tylko. Tak, to prawda. Mało tego, jak się okazuje, część wyrazów wchodzi do naszego języka, czy to z zewnątrz, czy stworzone tutaj w Polsce, ale też część niestety odchodzi do lamusa, jak to się mówi, i na przykład wychodzi z mody używanie tych słów. Nie tylko, że z mody wychodzą, po prostu zanikają. Na przykład takie w powszechnym języku, w powszednim języku, powiedzmy, polskim, na ulicach, wszędzie, w biurach, w pracy, w szkołach, na akademiach, takie słowa jak tarmosić się, czy mieć bzika, gzić się, czy na przykład pies ujada. Te słowa znikają, już się ich nie używa. Nie wiem, czy zauważyłeś. No, znikają, ale bardzo powoli, także gdzieś tam jeszcze na powierzchni się pojawiają, ale tak, no, ale to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Mowa żyje. Z jednej strony to ten rozwój polega na tym, że dochodzą nam nowe słowa, nowe sformułowania, nowe zwroty. Być może często... Wynikające z technologii, nie prawda? Nie takie, jakich byśmy sobie życzyli, czy też jakich życzyliby sobie puryści językowi. A z drugiej strony niektóre słowa stają się coraz mniej używane, a z czasem stają się wręcz archaiczne i po iluś tam latach być może nawet to znaczenie gdzieś tam zupełnie ginie. Ale od czego mamy książki? Można sobie poczytać i sobie te wszystkie piękne, stare słowa, może już rzadko używane, przypomnieć. Tak. Ale na przykład takie słowo, które bardzo szybko wyparowuje, to benzyna. No tak, to taki właśnie rozpuszczalnik słowno-muzyczny. I jeżeli już poruszyliśmy ten temat, no to przejdźmy jednak do muzyki. Obiecaliśmy Państwu dzisiaj dużo bardziej dynamiczne utwory i tak też będzie. tak, w istocie język polski to nieprzebrana skarbnica, niezależnie od tego, że język żywy, giętki cały czas funkcjonuje, rezonuje. I tak na przykład słowo, bardzo, bardzo ważne słowo i bardzo często spotykane słowo, matka. Matka Polska, może być matka ziemia, może być matka dzieciom, może być taśma matka. Mówi się, że matematyka jest matką wszystkich nauk. Prawda? Jak dużo matek... No, jak dużo matek jest w mateczniku, to jest jasne. Tak, dokładnie. Ale to właściwie, gdzie się nie obrócisz, gdzie nie zaczerpniesz dłonią, to można wygrzebać tego rodzaju słowa. Weźmy polewka. Polewka to kiedyś było nic innego jak zupa. Czarna polewka, którą zwyczajowo podawało się kawalerowi, który stawał w konkury o rękę córki i nie chciano mu tej ręki dać. Podawano mu taką przysłowiową czarną polewkę, czyli to była czernina inaczej, czyli zupa z jak kaszanka, no. Z kaczej krwi, tak. Nie każdy oczywiście to lubi, ale taki był zwyczaj. Natomiast dzisiaj w młodzieżowym slangu polewka to nic innego jak... Jak śmiech, beka. Jak śmiech, jak powód do śmiechu, wesoła sytuacja. Tak więc niby ten sam wyraz, to samo słowa, zupełnie inne znaczenie. Ale przy cukrze trochę polewka, to także polewka na ciastkach, na różnych rodzajach ciast. Taka słodka polewka. No tak. No, dobrze. Widzisz, sam widzisz, że dobrze, matka, coraz różne znaczenia możemy tutaj przywoływać. Tak, ale matkę trzeba szanować od zawsze do zawsze. Matkę Ziemię w szczególności. Ale własną matkę. A to przecież podstawa. To każdy wie, o tym nie każdy to robi. Natomiast oprócz tego, że każdy ma swoją matkę, to mamy jeszcze jedną wspólną, czyli Ziemię, naszą planetę, i o nią też powinniśmy dbać. Tak, tak, dokładnie. I też słowo natka też jest ładne. I też powinniśmy dbać. O nie dbać. Free. Well, I'm here for you. itty bitty little villages of pity and learning how to survive in the 21st century. And looking at World War III, because all humans seem to hate humanity. Your anthem, la la compassion. You'd sample and be one. Don't pay no for nothing. Are you the future? Corporate through-wire. Don't know what you want to do. Why should I care for you? So young and dumb, sack of potatoes. You're imitating now. Imitators now, you are the Sydney's, you'd sell our kidneys, you are the World Wide Web, welcome to your iCloud head. Your own prison, it is the poison in your own soul. You made this all on your own. You murderer. Talia Kart służy do grania i to jest jej pierwsze zadanie. Tej Talii. Bawić tak tych, którzy grają w karty, podobnie jak szachy, bierki czy inne gry. Ale zauważyłem jedną rzecz, wyobraź sobie, że symbole kart do gry tak nachalnie jakoś się kojarzą z militaryzmem. Zauważ, Pickelhauba albo Bunkier. Albo karoseria. Wszystko się tak militaryzuje. Oczywiście, jeżeli się spojrzy na to z właściwego punktu widzenia, bo jeśli nie, to nie rozumiesz, o czym mówię. Ale Joker nie, no gdzie to? No Joker, jak, Joker jest zupełnie amilitarny. Tak, pokojowy, wesoły, uniwersalny, tak. Właściwie może wszystko. No ale wiesz, ale w filmie o Batmanie był, znaczy w ogóle w komiksie, bo z komiksu się zrodził, był postacią jednak negatywną. No tak, ale pamiętaj o tym, u nas się mówi trefniś. Ale że w wielu karcianych grach Joker zastępuje, w zależności od gry oczywiście, zastępuje najwyższą kartę, więc może tak, wszystko. Jak jest bezkrólewie tak zwane, to wtedy zastępuje. Ale talia kart może też służyć do blefowania. Blefowanie, tak, jest elementem wielu gier karcianych. Blefowanie i sprawdzanie. I sprawdzanie, oczywiście, no ale sprawdzanie jest konsekwencją blefowania. Czasami się nie sprawdza i ten, który blefuje, wygrywa. To też oczywiście przeniosło się do życia normalnego. Blefowałeś kiedyś nauczycielce? Sprawdzałaś się? Tak, mówi się, że ktoś coś może, mimo że tego tak naprawdę nie może. I to się nazywa blefowaniem. Weszło to jako codzienny rytuał w polityce od wielu lat. Ale to jest też ciekawe, właśnie jak przez lata to wszystko się zmienia. Tutaj trzeba zaznaczyć, drodzy słuchacze, że te wszystkie nasze dywagacje mają charakter w 100% amatorski. Absolutnie. Wypraszam tutaj nie jesteśmy... Półamatorski. Nie jesteśmy tutaj żadną wyrocznią, bardziej nasze rozważania mają charakter rozrywkowy. Po prostu chcemy zwrócić uwagę na, tak jak te karty, na niektóre interesujące rzeczy i aspekty. Tak, aspekty. Weźmy taką handrę. No 50 lat temu to była handra, ale ktoś, kto 50 lat temu miał handrę, to dzisiaj już ma doła albo dopada go deprecha, więc to też się zmienia. To prawda. Dlatego cieszmy się, szanujmy innych, bądźmy mili w codziennym dniu, nawet jak nas coś boli i coś nam doskwiera. A to dlatego mówię o tym doskwieraniu, bo ze skwarkami się skojarzyło. Żona przygotowuje tartę szpinakową i ja powiedziałem, to jeszcze skwarki na wierzch. Jeżeli komuś coś doskwiera, to bardzo prosimy nie bić spikera. Long draft time for the hip priest. I said, drink the long draft time for the hip priest. stage, 'cause I'm a head priest. It's appreciation, hard one. And they hate their allegiance to hip ritual. Hip priest. I got my last clean dirty shirt out of the wardrobe. I got my last clean dirty shirt out of the wardrobe. And all the good people now. One time feast was Trail Greece, hip priest. I practice. That's hip. People knew, they would say. He is not appreciated. He is not appreciated. So trim the long trap down for the head priest. Za czasów państwa PRL mówiło się o takich stojących w powszechnie widzianych na ulicach kolejkach do różnych sklepów człowieka, znaczy określanego jako stoik. A Zenon Skition z Aten zapoczątkował kierunek filozoficzny stoicyzm i to było 3 wieki przed naszą erą. Do ostatniej formy tam doprowadził niejaki Chryzyp czy Chryzop, już nie pamiętam ten kierunek. I zobacz, jak to przeniknęło do języka polskiego. Stoicki spokój, życie w zgodzie z naturą, nieprzyjmowanie rzeczy zewnętrznych w sposób taki oczywisty i też przyjmowanie tego wszystkiego, co los nam przyniesie, spokojem pewnym, też z pewną taką pokorą, ale jednocześnie wykonywanie swoich wszystkich codziennych obowiązków, od których część ludzi, zauważyłem, ucieka. To znaczy, inaczej mówiąc, cały świat komputerowy, cały świat internetowy i te różne nośniki informacji, w które są niestety zaopatrywane coraz większe rzesze młodych obywateli, na przykład naszego kraju, doprowadza do tego, że jest rozchwiana naturalna forma kontaktów między ludźmi, w której trzeba wzrastać, żeby się rozwijać. No ale i... co, chcesz wszyscy powiedzieć, że informatycy nie myją okien? Chcę przez to powiedzieć, że zdarza się, że tak robią. Myją ekran, o oknach zapominając. A już co tam się dzieje na zewnątrz? W sumie to jest to stoicyzm. Zapętliliśmy się troszeczkę, ale tak od jak tego, mówię... Od tego stoicyzmu można by powiedzieć, że niedaleko jest do bycia wyautowanym. To też takie modne ostatnie słowo, prawda? Tak. Jest wiele osób, które czują się z tego lub innego powodu wyautowane, ale nie piłka, która wyszła na aut. I tutaj gwizdek. Thank you. Można by rzec, że czas płynie nieustannie jak woda, a woda z kolei stanowi 60-70% objętości ciała dorosłego człowieka, 75% słuchaj objętości mózgu, 75% objętości ciała dziecka, a u noworodka nawet 80% ciała stanowi woda. Uważaj, woda stanowi też 22% kości i 75% wody jest w mięśniach, 83% w krwi. Teraz się pytam, co jest w tych pozostałych 17% krwi? Płytki? Płytki, tak, takie płytki. Od Norwegii. Zależy, kto jest jak umuzykalniony oczywiście. Tyle ma tych płytek. Natomiast to by oznaczało, że skoro w naszym organizmie jest aż tyle wody, no to nie powinniśmy mieć problemów z pływaniem. To prawda, to raz. Albo z przelewaniem się. Z przelewaniem niektórzy, się też. Niektórzy nie mają problemów. Z upłynnianiem się też nie powinniśmy mieć problemu, tym bardziej, że sama woda ma też dużo nazw. To no, płyny, jakieś ciecze, stany ciekłe, wiesz, i tak dalej. Stany ciekłe, przepraszam. Tak, dlatego, ale widzisz, jednak zwierzęta mądre są, bo niedźwiedź, tak. Niedźwiedź na zimą zasypia. Zresztą nie tylko niedźwiedź. Ile jest miodu w miodzie? No bo przecież jeżeli niedźwiedź jest również w tak dużym procencie złożony z wody, no tak. To zimą miałby problemy, żeby normalnie funkcjonować. Bo tak, rozsadziłby go lód. Zestywniałby. To prawda. A tak, no, ale zaśnie sobie i prześpi te ciężkie chwile. Ale dobrze, przejdźmy na chwileczkę do lżejszych tematów. Czyli do pary. Nie wiem, do pary ile waży. Tak, do pary. I z pełną parą powiem, a to się nawet łączy, bo przecież obiekt, o którym chcę powiedzieć, ma kominek taki. Traktor. Czy ty chciałeś kiedyś mieć traktor? Albo czy chciałeś pojeździć sobie traktorem? Czy pojeździłeś traktorem? Opowiedz mi, jak to było. Nic mi z tego nie jest bliskie, niestety. Nigdy nie jechałem traktorem, a powinienem chyba, co? Mówiąc otwarcie. Nie fascynowałem się nigdy takimi mechanicznymi urządzeniami. To może jak na chłopczyka nie jest normalne, przyznaję się. No, może nie fascynowały mnie traktory, nie fascynowały mnie samochody, ale fascynowały mnie na przykład wiertarki. No to czyli jednak urządzenia mechaniczne. Wiertarki, jakieś takie, wiesz, piły mechaniczne, szlifierki. To mi zostało do dzisiaj i wszystko w domu. Ale jesteś mańkutem wiertarkowym? To znaczy wolisz, żeby w lewo się kręciło, czy wolisz, żeby w prawo się wiertło kręciło? Jak to jest? Jesteś mańkutem wiertarkowym, czy nie? No dobrze, powiedz mi jeszcze, bo miałem nie pytać o twoje psy, tak umówiliśmy się na próbie, czy masz jakieś owady w domu? Nic mi o tym nie wiadomo, ale zdaje się, że... Jak wrócisz, to zobaczę. Że jak wrócę, to zobaczę, sprawdzę, tak. Tak. No i właśnie o to chodzi, żeby biedronki miały żółte kropki i korpusik niebieski. No i o to chodzi, żeby kartofle miały miękką skórkę. Krótka opowieść komiksowa. Wilk wbił wampirowi kołek. I tak powstał Wilkołek. Dziękuję. Jeszcze jakaś opowieść taka, ale już króciutka. Dobrze. Przychodzi Bada. Z cyklu dowcipów o Badzie. Nie wiem, czy można jeszcze krócej. Można. Można. No, na początku naszego spotkania przecież daliśmy taki przykład. Tak. Ul, tak. Ból. Myk, ów, och i dramatyczne, krótkie słowo dr. Potrafiłbyś powiedzieć, jaka jest różnica między destynacją, detonacją a destylacją? Słuchaj, taka sama jak między strażakiem, zomowcem a pijakiem. Wszyscy leją. Ale to, co chciałem przez to powiedzieć, że no jest tyle tych wyrazów, gdzie zmiana jednej literki, czy powiedzmy jednej sylaby, powoduje zupełnie inne znaczenie, zupełnie inne zrozumienie, a przecież taka pomyłka się może zdarzyć każdemu. Nawet potem, kontrolerowi w autobusie. I potem to rzeczywiście może się zrobić czasami bardzo poważny problem. Tak, tylko że człowiek jest, jak wydaje mi się, posiada tę zdolność, aby likwidować problemy, tudzież nie dopuszczać ich zaistnienia. A jak już zaistnieją, to sobie z nimi radzić. I to chyba na tym polega, bo nie wiem, może to jest wynik tego, że już się powoli starzeję, w związku z tym na pewne rzeczy patrzę z innego punktu, albo z pewnym takim większym niż dotychczas dystansem. Bardziej z dołu niż z góry. No, na przykład. A słowo no jest niewłaściwe. Tak, na przykład. Ale widzisz, właśnie no. Po angielsku no, po francusku no, a widzisz, a w polskim języku jest to przytaknięcie. Oczywiście te takie slangowe, obiegowe, bo słowo no jest fatalne. Jest no. No, tak. No i co? No. No jak to się mówi? No raczej. No wstawaj. to wcale nie mało. Gdy rytm zgubił rym, te zostało. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem. Audycja przeminęło z wiadrem. Krzysztof Siemak, Paweł Paulus Mazur. Mów, kochany, mów. Chciałem właśnie Ciebie przedstawić. No ale przecież wszyscy Cię znają, więc nie ma takiej potrzeby. Trochę niespodziewanie, dlatego że został nam na koniec dłuższy utwór, ale wydaje nam się, że na tyle atrakcyjny, że taki dłuższy warto od czasu do czasu zaprezentować, w związku z czym jeszcze raz do usłyszenia, miłych, spokojnych, ciepłych, majowych dni i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.